У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У ізалятары часовага ўтрымання, паводле неафіцыйных звестак, знаходзяцца некалькі дзясятках чалавек, якіх падазраюць у вырабе бомбы, што выбухнула падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня. Сярод затрыманых студэнты, некалькі апазіцыянераў, рабочыя і так званыя недабранадзейныя элементы, людзі, якія раней былі асуджаныя за злоснае хуліганства. Следчыя не называюць дакладнай лічбы затрыманых. Сёння выйшлі на волю тыя, якіх затрымалі 7 ліпеня, у прыватнасці студэнты-хімікі, расказвае Любоў Лунёва. У камерах ізалятара часовага ўтрымання знаходзяцца студэнты, якія наведвалі хімічны гурток. Сёння на волю выйшла студэнтка біялагічнага факультэту Белдзяржуніверсітэту Таццяна Пякун. Дзяўчына праходзіла як сведка ў крымінальнай справе, распачатай летась у звязку з вырабам самаробных петардаў. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзіцца яшчэ адзін фігурант у справы, студэнт універсітэту Алег Шэлях, якога тады пакаралі ўмоўна. Менавіта студэнты-хімікі першымі трапілі ў спіс падазраваных. Пазней ва ўсіх супрацоўнікаў інстытутаў хіміі акадэміі навук, у студэнтаў і выкладчыкаў хімічных факультэтаў універсітэтаў следчыя ўзялі адбіткі пальцаў. Навукоўцы катэгарычна сцвярджаюць, што зрабіць такую бомбу ў хатніх умовах немагчыма. Немагчыма яе таксама зрабіць і на працы. Яны кажуць, што адукацыі хіміка дзеля гэтага недастаткова. Супрацоўнік акадэміі навук, навуковец-хімік са шматгадовым стажам, які пажадаў захаваць ананімнасць, апавёў свабодзе. В домашніх условиях такую бомбу ні ўчонаму. У хатніх умовах ні студэнту, ні навукоўцу такую бомбу зрабіць немагчыма. Такая праца патрабуе адмысловага абсталявання, неабходных рэактываў. Рэактывы мы набываем толькі па безнаяўным разліку. Яны ўсе ўлічваюцца. Прасачыць, хто набывае тое ці іншае рэчыва, не складае цяжкасці. Акрамя таго, трэба ведаць шмат нюансаў, бо калі іх не ведаць, то можна ўзарвацца на сваёй кухні. Што ж тычыцца лабараторыі, то ў нас немагчыма зрабіць тую ці іншую працу непрыкметна, бо ходзяць супрацоўнікі, і калі пачаць закрывацца ад усіх, то гэта будзе выглядаць падазрона. Хімічная навука ў нашай краіне вельмі дэградавала. Сёння ёй займаюцца альбо юнакі пасля інстытуту, альбо пажылыя жанчыны. Каторым далеко за 60. Хімікі кажуць, што ў бомбе, верагодна, ўжываўся перакіс ацетону. Суразмоўца адказаў на пытанне, наколькі лёгка можна здабыць гэтае рэчыва. Перекіс ацетона взрываецца ад малейшага толчка. Перакіс ацетона выбухае ад маленькага штуршка. Гэта можа скончыцца вельмі кепска. Акрамя таго, у хімічнай энцыклапедыі няма нават раздзелу «перакісныя злучэнні». У раздзелі ацетон ніякіх згадак пра перакіс ацетону таксама няма. Хімік-прафесіянал можа вырабіць толькі кампаненты, сінтэзаваць нейкія рэчывы. Але дзеля таго, каб сабраць бомбу, трэба мець абсалютна іншую адукацыю. Трэба ведаць, як прывесці яе ў дзеянне і пры гэтым застацца жывым. Гэта мог зрабіць толькі прафесіянал. Людзі, якія прайшлі адпаведную падрыхтоўку, усе на ўліку. Прайшлі соответствующую падготовку афіцыяльна, а не все на ўчёте. Сваякам затрыманых следчыя і адміністрацыя не казалі дакладнага часу, калі затрыманыя выйдуць пасля 10-сутачнага знаходжання ў камеры на волю. Бацькі студэнтаў чакалі іх каля турэмнай брамы ад 14 гадзіны. Расказвала Любоў Лунёва. Чакаецца, што заўтра могуць выйсці на волю затрыманыя па справе аб выбуху 4 ліпеня былыя актывісты Белага легіёну Сергій Чыслаў, Міраслаў Лазоўскі, Віктар Ляшчынскі, Ігар Корсак у выпадку, калі ім не прад'явяць абвінавачанне. Афіцыйнай інфармацыі пра колькасць затрыманых па-ранейшаму ніхто не прадстаўляе. Нагадаю, 16 ліпеня часовы выканаўца абавязкаў начальніка ўправлення інфармацыі грамадскіх сувязяў Міністэрства ўнутраных справаў Канстанцін Шалькевіч абвергнуў інфармацыю аб тым, што па гэтай справе затрымана каля 70 чалавек. Я не буду называць дакладную колькасць затрыманых, каб не ўносіць смуту, але лічба ў 70 чалавек моцна перабольшаная, заявіў Канстанцін Шалькевіч. Павялічваецца колькасць грамадзянаў, якіх правяраюць у сувязі з расследаваннем выбуху 4 ліпеня. Тым часам міліцыя нагадвае журналістам, якія пра гэта інфармуюць, што за разгалошванне таямніцы следства існуе крымінальная адказнасць, расказвае Алег Груздзяловіч. На пачатку тыдня з'явіліся звесткі, што з прычыны выбуху міліцыя зацікавілася людзьмі, якія раней былі асуджаныя за хаванне зброі ці незаконныя аперацыі са зброяй і выбуховымі рэчывамі. Паведамлялася пра такія праверкі ў Магілёўскай вобласці. Сёння стала вядома, што супрацоўнікі праваахоўных органаў правяраюць гандляроў менскага рынку ў Ждановічах. Прадпрымальнік Алесь Таўстыка распавёў. Што іх больш за ўсё цікавіць? Яны патрабуюць дакументы на пераключацелі, на прыпой, дзе яно набываецца, Потым просіць нейкую частку прыпоя адкусваць, складаць гэта ўсё ў купэрцікі, забіраюць з сабой. Некаторым людзям, хто адмаўляецца гэта рабіць, пагражаюць прывадам у міліцыю. Паводле Алесі Таўстыкі, сілавікі паказваюць свае пасведчанні, але гэтак хутка, што немагчыма нічога ўбачыць. Паводле ліквідатара чарнобыльскай аварыі Мікалая з Менску, напярэдадні яго выклікалі ў райаддзел міліцыі. У калідорах райаддзелу поўна людзей, выклікаюць ліквідатараў, а таксама ўдзельнікаў розных канфліктаў у гарачых кропках. Пытаюцца, дзе быў у ноч на 4 ліпеня, і прапануюць здаць адбіткі пальцаў. Пакуль толькі прапануюць, што да мяне я адмовіўся здаваць, бо лічу гэта незаконным. Я тады ўвогуле не быў у Менску, прычым тут мае пальцы, сказаў Мікалай. Ліквідатар не назваў свайго прозвішча і адмовіўся агучыць інфармацыю пад запіс. Ён пабойваецца, каб не ўзнікла праблемаў за адмову здаваць адбіткі пальцаў. У прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справ адносна следства ў справе выбуху кажуць, вядуцца пэўныя дзеянні, якія прадугледжаныя законам, але падрабязнасцяў не паведамляюць. Кіраўнік прэсавай службы Канстанцін Шаркевіч нагадвае журналістам пра закон. Не советую такімі займацца вещамі, асобна што касаецца каких-то канкрэтных мерапрыяцій. Та ёсць уголовны кодэкс. Там есть понятие тайны следствия. Вы можете говорить обо всем, о чем угодно, просто немножко думайте, о чем вы говорите, или хотя бы каким образом вы это подаете. Ці дазваляе закон патрабаваць ад людзей даваць свае адбіткі пальцаў? Сітуацыю каментуе вядомая адвакатка, кіраўніца Цэнтру правоў чалавека Вера Стрымкоўская. Калі ўжо узбуджана крымінальная справа ў дачыненні да кагосьці, і там ёсць падставы падазраваць, што гэты чалавек можа быць злачынцам, тады ў адпаведнасці заканадаўства можа быць зроблена гэта ўсё. Але прасіць людзей, каб яны прыйшлі і дабравольна нібыта гэта зрабілі, гэтым самым улады падкрэсліваюць, што няма законных падставаў, а ёсць толькі іхныя падазрэнні, якія яны не могуць ніяк рэалізаваць. Кіраўніца Цэнтру правоў чалавека Вера Страмкоўская. Рэакцыя на апошнія падзеі слухачоў свабоды. На наступны дзень незалежнасці уладам давядзецца прывозіць людзей з рэгіёнаў, таму што мінчане будуць занепакоеныя толькі тым, як забяспечыць сабе алібі пасля ўсіх гэтых наведванняў і дапросаў. Званкі на свабоду. Прашэнне вам не будзе за ваша прадательства. Куды нам ісці, беларусам? Ваши водгуки, пытанні і адказы. На вашым радыё. На тэлефоне і праз СМС. Званіце ў Менску 266-39-52. 266-39-52. Дасылайце СМС 391-22-24. 391-22-24. Агляд званкоў на свабоду прыкладна праз чвэрць гадзіны. Сёння на пытанні слухачоў адказваюць палітыкі Віктар Карніенка і Юрась Губарэвіч, сакратар ЦВК Мікалай Лазавік, палітолог Уладзімір Мацкевіч, культуролях Сергей Харэўскі. Вы слухаце Радыё Свабода. Лідары апазіцыйных партый Анатоль Лябецька, Вінцук Вячорка, Ігар Рынкевіч і Сергей Калякін перадалі сёння генеральнаму прокурору Беларусі Рыгору Васілевічу зварот з просьбай пра неадкладную сустрэчу. Аўтары просяць Васілевіча аб сустрэчы для таго, каб спыніць палітычныя рэпрэсіі ў адносінах да дэмакратычных актывістаў, якія вырашылі ўзяць удзел у кампаніі выбараў дэпутатаў. Пры гэтым яны заяўляюць пра гатоўнасць прадставіць у органы пракуратуры ўсе матэрыялы, якія пацвярджаюць факты ціску на ўдзельнікаў выбарчага працэсу. Сёння лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў абмеркавалі вынікі фармавання акруговых выбарчых камісій. Іх ацэнка гэтага этапу кампаніі па выбарах палаты прадстаўнікоў была негатыўнай, расказвае Уладзімір Глот. Удзельнікі паседжання прэзідыума палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў назвалі вынікі стварэння камісіяў зневажальнымі для апазіцыі. Каардынатар кампаніі за свабодныя і справядлівыя выбары Віктар Карняенка нагадаў, што патрабаванні АДС былі мінімальнымі па адным прадстаўніку апазіцыі ў кожную камісію. Насамрэч, вылучэнцы ад адзінага спісу АДС атрымалі ў 110 акругах толькі 35 месцаў, а ўсяго ад апазіцыйных структураў 42. Говорить Виктор Корняенко. Не вчили былых парламентариев, Сымдзянову, Голубеву, Баршевски, там нема ни водного былого парламентария. В этом списке нема былых министров, не включены господары Сосно, господар Козловский. Ну и наприконцы в этот список не потрапил и былый керовник державы Станислав Шушкевич. Так само влады полечили, что он не тягне на шарового сябра круговой выборчей комиссии. Сустаршиня политрады Анатолий Лебедько констатуя, улады не скористали свой шанец. Улада мела шанец выкинуть программу «Минимум». Включить хотя бы одному представнику АДС у каждую выборшую комиссию. Сегодня мы по факту имеем, что амаль у 70% округовых выборших комиссий представлены только люди Александра Лукашенко. Те, кто экономично и финансово залежит снова от Александра Лукашенко. Тому мы означаем, что есть некий прогресс в сравнении с президентской кампанией, але его недостатково, как говорить, что у нас произошли некие кардинальные зрухи, как выборшая кампания была проведена в соответствии с стандартами АБСЕ. Еще один сустаршиня политрады Сергей Калякин лічить, что игнорование потребований оппозиции уваходит у стратегии уладов. Они нас подталкивают всячески к тому, чтобы мы сегодня прекратили свое участие в выборах. Такого подарка власти сделать не надо. Надо до конца показать ей, чтобы не вот подставить по всем позициям. И по включению участковой комиссии, и по регистрации кандидатов, а затем принять те политические решения, которые мы сочтем нужными. Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Сергей Калякін. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына сёння паведаміла, што дзяржава выдзяляе кожнаму кандыдату ў дэпутаты каля $800 на падрыхтоўку агітацыйных і рэкламных матэрыялаў. Ярмошына падкрэсліла, што кандыдатам забаронена выдаткоўваць іншыя грошы на выбарчую кампанію, няважна, ці то свае, ці то ад спонсару. Вы слухаце Радыё Свабода, а зараз пра маршрут сённяшняга падарожжа. Назва беларускай вёскі Пелегрында ў Астравецкім раёне гучыць нязвыкла і тлумачыцца нечакана. Даўней называлі Пелюгрында, мышыная нара. І ўжо зусім незвычайна сустрэць у гэтай мышынай нары Божаньку. Калі ж вы даведаецеся, што скульптуры Божанькі робіць мясцовая жыхарка, якое за 80 гадоў вашаму здзіўленню не будзе канца, бо наперадзе чакаюць усё новыя дзіўныя адкрыцці. Наше подорожжа у вёску Пелегрында. Гэтая перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навіну. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю тэму сённяшняй праграмы. Менская міліцыя абяцае цягам 2 тыдняў апытаць усіх жыхароў сталіцы ў звязку з выбухам у ноч на 4 ліпеня. Паводле звестак праваабаронцаў, у рамках крымінальнай справы аб выбуху затрымана ад 50 да 70 чалавек. У Міністэрстве ўнутраных справаў не называюць колькасць затрыманых, але заяўляюць, што лічба 70 моцна перабольшаная. У шпіталях застаецца 23 чалавекі, пацярпелыя ад выбуху, адзін па-ранейшаму ў цяжкім стане. Прэтэндэнты на кандыдата ў дэпутаты ад апазіцыі пачалі рэгістраваць свае ініцыятыўныя групы ў акруговых выбарчых камісіях. Група павінна быць не менш як з 10 чалавек. Збор подпісаў яны пачнуць ад 20 ліпеня. Лідары апазіцыйных партый прапануюць генеральнаму прокурору неадкладна сустрэцца, каб абмеркаваць сітуацыю, што складаецца ў перыяд выбарчай кампаніі. Магілёўскія праваабаронцы абскарджваюць склад выбаркамаў. Камітэт дзяржконтролю запатрабаваў ад Александра Міленкевіча прадставіць дэкларацыю аб даходах. Вы на хвалях Радыё Свабода. Газпром заяўляе, што пакідае за сабой права звярнуцца ў суд на Беларусь, калі Менск працягне не выконваць свае забавязанні і надалей не плаціць у поўнай меры за пастаўкі расійскага газу ў Беларусь. На расійскіх інтэрнэт-парталах з'явіліся першыя каментары з нагоды зробленай учора «Газпромам» заявы. Як лічыць прадстаўнік расійскай незалежнай кансалтынгавай кампаніі «Аўдзіт дзелавыя кансультацыі» прафесар Іван Андрыеўскі, калі справа ўсё ж дойдзе да суду, шанцаў выйграць яе ў «Газпрома» без сумневу болей. Аргументы беларускага боку выглядаюць нашмат слабейшымі. Канец цытаты. Дык усё ж якія аргументы мае беларускі бок, адмаўляючыся плаціць па новай цане за расійскі газ? У якім судзе можа разглядацца спрэчка паміж Беларуссю і Газпромам? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканаміст Яраслаў Раманчук і аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Тацяна Манёнак. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Тацяна Манёнак, як вы лічыце, чаму беларускі бок фактычна адмаўляецца плаціць цану, дамоўленую ўжо на другі квартал? Што дае сілы беларусам так сябе паводзіць, і ці ёсць за гэтым некае эканамічнае ці некае іншае палітычнае абгрунтаванне? Гэта яшчэ адно прычыне таму, што вось гэтыя дамовы, якія былі падпісаны напрыканцы 2006 году, яны не вельмі празрыстыя. І тады, напрыканцы 2006 года, 31 снежня, Дар Міллер заявіў аб тым, што кошт транзіту территории Беларуси на протягу 5 годов, а этот термин перехода Беларуси на европейский кошт газа, и он не будет изменяться. А лишь уже другого студия, первый вице-премьер Беларуси господар Семашко заявил о том, что кошт транзиту так само повинен подвышаться згодно с тем, как будет подвышаться кошт на газ для Беларуси. Теперь белорусские чиновники, конечно, яны опытные гандляры, яны умеют гандляваться со спрамом и ведают, что коли теперь российский Газпром переглядая этот кошт, ну, есть саправды рация с белорусского боку, пэвна, коли нема неких юридичных замацаваных домовов об тем, что кошт транзиту не подвышается, коли не, это не отрегулявано, то есть махчимость погандляваться об этом. Татьяна, а неужели кошт транзиту настолько мощный экономичный аргумент, неужели он в финансовом сенсе может хоть в некой ступени покрыть повышение кошту газа? Да, тем, что есть домовы. Подписывается не только домова об коште поставок газу, а еще один документ об транзите. Два документа, которые в пакете принимаются. Конечно ж, он серьезно, истотно не уплывая на экономичную ситуацию, например, экономику для Беларуси, а лишь он прикладно, здесь только для 13-15% покрывая кошт поставок газу в Беларусь. Тому это так само. Для Беларуси важный аргумент. Совсем недавно уже было официально объявлено об том, что максимум будет подвышен кошт газу для Беларуси до 200 доляров. Конечно, белорусский бок у этой ситуации хочет продемонстрировать, что просто так не будет, что мы будем довольно жестко гандлеваться. Ярослав, ну а як вам бачится опошнее развитие этого конфликта помеж Газпромом и Белтрансгазом? Як вы оцениваете шансы белорусского боку вось настоять на своей позиции и навод не платить по новой цене за газ, что де-факто и отбывается? Газ – тема політичная. Тут есть экономика, але безумовно, тут домінує політика, геополітика, так само некі приватні взаємоотношення поміж керівниками наших країн. Поскольку немає тої самої формули, по якої можна було б кожному школьнику окреслити, яка буде ціна на газ, то це безумовно створює умови для спекуляцій, для перегляду варунків, для того, щоб кожен квартал білоруський бок або російський бок нешто нове вводив у поняття поставок газу в Беларусь. Ни из одной страны такого нема, как в Беларуси. Они не имеют концепции развития энергетики, развития концепции экономики Беларуси при мировых ценах на газ. Тому они выкористовывают весь свой энергии, потенциал для того, чтобы сказать, что это Россия виновата, а не мы виноваты. В 2012 году Беларусь повинна иметь мировые цены на газ. И когда Беларусь, вместо того, чтобы подрихтовываться до этого повышения, будет вот так каждую копейку выгандлевывать, ну так это створит ситуацию еще большей залежности Беларуси от России уже в 2010-2011 году. Это только початок черного витка холодной войны. То, что это началось так рано, у липени, говорит про то, что осень и зима для нас будет вельми горячая. Эканаміст Яраслаў Раманчук і аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак – удзельнікі сённяшняй экспертызы свабоды. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Таццяна, наколькі сур'ёзна вам здаецца тая пагроза, якую выказаў намеснік старшыні правлення «Газпрому» Александр Ананенкаў пасля вот учорашняй сустрэчы, калі ён заявіў, што калі беларускі бок надалей не будзе выконаць свае абавязанні, «Газпром» пакідае за сабой права звернуцца ў суд. Які суд «Газпром» можа звернуцца? І ці не варта ўсё-ткі пагадзіцца з многімі аналітыкамі і вось з меркаваннем Ярослава Романчука, што ўсё-ткі гэта справа палітычная і вышэй всіх судоў дадзеным выпадку будуць сустрэчы кіраўнікоў держав. То, что это политика, политично стало, это видовочно. И навык уже белорусские многие чиновники сказали, какая там формула. Ну, домовились, треба выконывать эти обовязки. Ось Беларусь не отлучивала по новому кошту 2.5 месяца, и Газпром быцем бы ничего не здарылось. Я так разумею, что Газпром хотел бы неким чином домовиться было. Уже была заява, как бог об тем, что на назиральном совете совместного предприемства «Белгаз» домовились об тем, что кошт не будет подвышаться, махчима. И Газпром был не суд. А калі б супраць чаму ж ён маўчаў, Газпрам мог бы на штосьці пайсці іншае, але ж не ён вырашае ўсё, што які кошт будзе газа для Беларусі. А то, што ён кажа аб тым, што будзе звяртацца ў нейкі суд, трэба паглядзець кантракты. Калі ў кантракце зафіксавана, што ў выпадку нейкіх спрэчак адзін ці той бок можа звяртацца ў гэты суд, так чаму не? Канешне, паглядзім, але так разумею, беларускі бок да гэтага не будзе даводзіць. Па маёй інфармацыі, ўжо расійскі ўрад вывучае сітуацыю ў Беларусі. І падвышэнне даволі прынцыповае да 200 даляраў і ці вытрымае беларуская эканоміка вось гэты кошт газу. Вельмі цікавая сітуацыя, чаму вось такім чынам расійскі бок не вывучае сітуацыю ў Польшы. Ярослав, як вы бачыце перспектыву, што Газпром звертаецца ў суд і не ведаю, які-небудзь міжнародны суд прымае рашэнне пра тое, што Беларусь павінна ўсё-ткі Газпрому за газ плаціць. Наколькі ўвогуле гэта сітуацыя, як яна выглядае з эканамічнага пункту гледжання? Ну, специфика России складывается в том, что коли каждому уже известно, что судовая система у России это такое огульное одно басманное правосудие, и коли Березовский судится с Абрамовичем в Лондоне, это свидетельствует про то, что, ну, безумовно, какая-то там может быть судовая система, навод коли в этом договоре прописано, что треба суд альбо в Беларуси, альбо в России, то безумовно, ни один из боков не погодится, и вымушено будет сгодиться с тем, что Захар пропонует, это объективный суд. Калі ён звернецца, ну тады ён атрымае, безумоўна, я думаю, вынік у сваю пользу, таму што значэнне Газпрама для Еўропы таксама неблагое, і я думаю, што гэта можа быць альбо суд у Лондоне, альбо суд у Стакгольме. Такім чынам відавочна, што беларусам хопіць розуму не даводзіць да суду. Ну я думаю, да, гэта будзе як з Балтыкай, калі таксама было судовае вось разгляданне справы, і там за 3 дні беларускі бок вярнуў усе грошы. Таксама тут гэта аргумент, які безумоўна будзе казырным у руцы Газпрома, і адны безумоўна будуць карыстацца. Таким чином Беларусь повинна поглядеть у правде в очи, что цены на мировые энергоносбиты повинны быть у нас, и до этого треба достосовывать нашу господарку, а не до капризов Газпрама, Медведева альбо Путина. Якія аргументы мае беларускі бок, адмаўляючыся плаціць па новай цане за расійскі газ? У якім судзе можа разглядацца спрэчка паміж Беларусю і Газпромам? На гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды адказвалі эканаміст Яраслаў Раманчук і аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вы слухайце Радыё Свабода. У наступнай паўгадзіннай частцы праграмы выйдзе ў эфір чарговы выпуск «Беларускай Атлантыды». У гады першай усесветнай вайны прыфрантавы Менск ператварыўся ў прыстанак прастытутак з усёй Расіі. Менск пад чырвонымі ліхтарамі. Назоў новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка Захара Шыбекі. Недзе з другой паловы дня у горадзе пачыналася шаленства. Прастытуткі і іх асноўныя прыхільнікі, вайскоўцы, віравалі на кожным кроку. Вячаслаў Ракіцкі і Захар Шыбека ў эфіры «Хвілінаў праз 20». Ну а зараз званкі на свабоду. Кампанія выбараў дэпутатаў у Палату прадстаўнікоў, кадравыя перастаноўкі ў кіраўніцтве краіны, а таксама іншыя тэмы ў сённяшнім аглядзе тэлефанаванняў, які падрыхтавала Галіна Абакунчык. У Беларусі ідзе падрыхтоўка да выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Выказванне слухача на гэтую тэму. Корреспонденты Радио Свобода очень часто берут интервью у лидеров оппозиции по поводу предстоящих выборов. И каждый из них не исключает бойкот этих выборов. Какими они демократическими не были, оппозиция все равно объявит бойкот этих выборов. Так как они знают, что ни при каких условиях ни один из них не пройдет Верховный Совет, и поэтому боятся предстоящего позора. Выказванне каментуе каардынатар выбарчай кампаніі ў аб'яднанай дэмакратычнай апазіцыі Віктар Карніенка. За мяне прагаласавала больш за 200 тысяч выборщиков в свой час. Так что, коли все так добро и нема чего уладе клопотиться про свой авторитет, то чему бы не зробить выборы по стандартах ОБСЕ? Вот тогда мы признаем любые выборы, навод, коли оппозиция набере, нехай себе вот те проценты, про які я кажу, вот этот самый спадар. Еще одно питание на тему выборов. Вопрос до власти и до оппозиции. Почему не предоставляет власти по 50 мест во всех избирательных комиссиях для представителей от властей и от оппозиции, чтобы в действительности выборы проводились без фальсификаций и без демагогии? Адказвае сакратар Цэнтру выбаркаму Мікалай Лазавік і адзін з кандыдатаў на ўдзел у выбарах ад аб'яднанай апазіцыі Юрась Губарэвіч. Если мы по 50% будем включать от всех граждан и от оппозиции, то получится совершенно непаритетное основание. Наверное, более правильно так будет, чтобы удельный вес политических партий в избирательных комиссиях был примерно такой же, как и удельный вес этих политических сил в белорусском обществе. Улада не зацікаўлена ў тым, каб выбары праходзілі дэмакратычна, каб насамрэч воля выбарцаў адлюстравалась у выніках. І таму вводзяцца усялякія абмежаванні для кантроля і для таго, каб механізм выбараў быў празрысты. Пасля выбуху ў Менску ў ноч на 4 ліпеня Александр Лукашэнка звольніў дзяржаўнага сакратара Савету бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. З гэтай нагоды пытанне ў СМС-лісце. Ці няма сувязі адстаўкі Шэймана з патрабаваннем Расіі разлічыцца за газ? На пытанне адказвае палітолаг Уладзімір Маскевіч. Я не прыхільнік таго, каб вышукваць нейкія патаемныя матывы. Ёсць досыць выразная матывіроўка адстаўкі Шэймана, яна звязана з яго прафесійнай дзейнасцю. Хоць ніколі не трэба выключаць таго, што мы шмат чаго не ведаем пра гэта. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму. Говорят, что наша страна – это центр Европы, что мы европейцы. Но не принимает наш народ западные ценности. А может, действительно у нас на географической территории живет очень мало настоящих белорусов, которые ценят свою белорусскую мову, историю, культуру, которые борются за свои права, являются европейцами. А остальная масса – это какой-то восточноазиатский народ. Как думаете? На пытанне адказвае культуролаг Сергей Харэўскі. Частка адказа хаваецца ў самім пытанні. Чалавек непакоіцца пра лёс беларускай мовы, а пытанне задае па-расейску. Европа – это не адзінае нешта цэлае бетоннае. Абсалютна розныя народы з розным менталітэтам, аб'яднаныя на пэўнай гістарычнай прасторы. Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.